Hamba dalam hati, bersalawatlah di telaga rasa, bersalawatlah di bukit-bukit dan lembah-lembah kerinduan, bersalawatlah di lautan dan samudra kecintaan. Mari ungkapkan segala keindahan pada Rasulullah yang mulia. Bersalawatlah kawan, bersalawatlah teman. Sungguh agung salawat, hidup bertabur nikmat, kelak dapat syafaat bahagia akhirat. Shahidul li biftiqari fa

رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول القلب يا خير البرايا hidayah. Pero

عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا Oh, Yang penuh suka duka, yang penuh Sampai